gazdă mândră de colacu, gazdă mândră de colacu, că de nu te știe satul, că de nu te știe satul, crenguță de brad la ferești domnești. Că am stat și-am colindat, că am stat și-am colindat, cizmele ne-au înghețat, cizmele ne-au înghețat, crenguță de brad la ferești domnești. Gerul iernii ne-a pătrus, gerul iernii ne-a pătrus, dar uite că am ajuns, dar uite că am ajuns, crenguță de brad la ferești domnești. De ești mare cu conac, de ești mare cu conac, aprinde un fanaraș, aprinde un fanaraș, crenguță de brad la ferești domnești. Caută în șerparaș, caută în șerparaș, și ne dă un gălbănaș, și ne dă un gălbănaș, crenguță de brad la ferești domnești. Nu sta gazdă pe cuptor, nu sta gazdă pe cuptor, nici proptită de ușor, nici proptită de ușor, crenguță de brad la ferești domnești. Nu fi zgârcită acum, nu fi zgârcită acum, că-i seara lui Crăciun, că-i seara lui Crăciun, crenguță de brad la ferești domnești. Iar în seara lui Crăciun, iar în seara lui Crăciun, tot omul fie mai bun, tot omul fie mai bun, crenguță de brad la ferești domnești. Gazdă mândră de colacu, gazdă mândră de colacu, că de nu te știe satul, că de nu te știe satul, crenguță de brad la ferești domnești, crenguță de brad la ferești domnești, crenguță de brad la ferești domnești, crenguță de brad la ferești domnești.